بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد يا مسوما بياتي زيني كتاليا نقوليزا دنياكي أصول أهل السنة والجماعة مسينجي يا أهل السنة والجماعة na kutaja aqida ahli sunnati wal jamaa, itikadi walikuwa nayo ahli sunnati wal jamaa katika manzuma yetu. Kisha baada ya kuitaja kama tulivyoanza mwanzo, zote ambazo tumezitaja zile beti, kuwapenda maswahaba, itikadi ya kuamini kwamba moto utaingia watu waovu na kaburini kuna matendo, kuna maswali, kuna kadha kadhalika, pia kuwapenda maswahaba na nyinginezo katika itikadi ambazo tumezisoma katika manzuma yetu. Kisha anasema baada ya kutaja zile itikadi zote, anasema hadha, hii tulitaja i'tiqadu Shafi'i wa Maliki, ndiyo itikadi aliyokuwa nayo Shafi'i, Imamu Shafi'i, wa Maliki, na ndiyo itikadi aliyokuwa nayo Imamu Malik, wa Abi Hanifata, na itikadi aliyokuwa nayo Abi Hanifa, ni Abu Hanifa, thumma Ahmada, kisha Imam Ahmadi, yunqalu, inanukuliwa kwamba alikuwa na yeye na itikadi hiyo, Ahmadu ibn Hanbal, si ndio eh? Ambaye anaitwa Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa, Ahmadu ibn Hanbal. Na Abu Hanifa anaitwa Imamu sikusudi jina lake. Tayib, kwa wa Abi Hanifa ta, kisha na Abu Hanifa, thumma kisha Ahmada, pia ni itikadi ya Imam Ahmad, yunqalu, inanukuliwa hivyo. Kwa maana nukulu zote zinakuja kwamba ukisoma itikadi ya Mushafi inanukuliwa kwamba ilikuwa itikadi yake ni hii. Ukisoma itikadi ya Malik ilikuwa itikadi yake ni hii. Ukisoma ya Abu Hanifa ilikuwa ni hii. Ukisoma Ahmad ilikuwa ni hii. Kwa wote hawa itikadi yao ndio hii. Kwa maana sema thumma Ahmada yunqalu, kisha Muhammad ndio inanukuliwa hivyo. Kwamba hawa maimamu wanne inanukuliwa hivyo ilikuwa itikadi yao. Tuko sawa eh? Naam. Kisha anasema baada ya kutaja fa in ittaba'ta sabilahum, bas ikile ndapo utafuata njia yao, njia ya hao maimamu wakubwa wanne, na hao ndio maimamu wanne. Ukisikia maimamu wanne ala madhahibi al-arba, yani juu ya madhehebu manne, hawa ndio wenyewe, na madhhabu ya Mushafi, na kuna watu wana kwa madhhabu sema ana Shafi'i na kuna wengine pia ni Imam Malik, na wengine pia ni Abi Hanifa, na wengine pia ni Ahmad. Hawa ni kibaru a'imma, wa maimamu wale wakubwa wale wa Ahlusunna. Na Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anawazingatia hawa kwamba ndio walikuwa na itikadi ya Ahlusunnati wal Jamaa, na akawataja wote wanne akasema hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki, hii ndio itikadi aliyokuwa nayo Imam Shafi'i na Imam Malik, wa Abi Hanifata, na Abu Hanifa, thumma Ahmad yunqalu, kisha itikadi hii alikuwa na Ahmad, Imam Ahmad, yunqalu, ndio nukuliwa hivyo. Kwa hiyo atakapotokea mtu yeyote yule akimsema vibaya mmoja katika hawa maimamu wanne, basi anakuwa ni mtu wa bid'a, kwa sababu min alamati ahli bid'a alwaqi'atu fi ahli al-athar, miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwaingia na kuwasema vibaya watu wa sunna. Asa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anamzingatia Imam Shafi'i ni katika ahli sunnati wal jamaa, pia anamzingatia Imam Maliki ni katika ahli sunnati wal jamaa, kisha anamzingatia pia anamzingatia al-Imam Abu Hanifa ni katika ahli sunnati wal jamaa, na anamzingatia al-Imam Ahmad ni katika ahli sunnati wal jamaa. Haya ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, anasema hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqal. Kwa wale hajawira ambao wanapenda kusema Abu Hanifa ni mubtadi, ni mtu wa bid'a, yani maneno yao, lakini maimamu wakubwa akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anamzingatia Abu Hanifa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, na ushahidi ni beti yake mwenyewe, hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki, hii ndio itikadi ya Shafi'i na Malik, wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu, ndio itikadi ya Abu Hanifa kisha Imam Ahmad ndio unukuliwa hivi. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun, basi endapo utafuata njia yao utawafikishwa, utakuwa ni mwenye kuwafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Njia ya nani? Njia ya hao maimamu wanne, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Maliki, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Kwa hiyo ikiwa utafuata njia yao hawa utawafikishwa kuwa katika haki. Wa in bitada'ta, na ikiwa utafanya bid'a, na ikiwa utafanya bid'a, utafanya uzushi katika dini, fama alayka muawwalu, basi hakuna juu yako wa kumtegemea, hakuna juu yako kukusaidia, hakuna juu yako kumsuru. Watu wanataka tafsiri hivi. Kwa hiyo aliposema i'tiqad makanu alayhi min al-aqidati as-sahihati as-salafiyya, ni hizo ndio itikadi zilizokuwa nazo Imam Shafi'i na Malik na Abu Hanifa, ni zile itikadi ambazo walikuwa nazo katika akida iliyokuwa sahihi. Tena nasema as-salafiyya, akida ya salafiyya walikuwa nayo al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Malik, al-Imamu Abu Hanifa, kadhalika al-Imamu Ahmad, ndizo itikadi ambazo wao walikuwa nazo. Al-Imamu Shafi'i anaitwa jina lake Muhammadu ibn Idris al-Muttalibi. Huyo ukiangalia katika tarehe yake soleni, ukiangalia ule ukoo wake unaungana mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-Muttalibi kwa naye. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo anaitwa al-Imamu Shafi'i, jina lake ni Muhammadu ibn Idrisa al-Muttalibi. Hilo ndio jina lake. Imam Malik jina lake anaitwa Malik ibn Anas al-Asbahi al-Madani. Anaitwa Malik ibn Anas al-Asbahi al-Madani. Hilo ndio jina lake al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifa anaitwa An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Kwa maana wachoni wa Kufa. An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Sawa eh? Huyo ndio Abu Hanifa. Nu'man ibn Thabit jina lake. Na Ahmad anaitwa jina lake Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Anaitwa Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Hayo majina yao. Kwa aliposema, aliposema shekhi ukifuata njia yao, kwa maana tarifuhum alwadih, njia yao iko wazi, wal maana, na maana yake ittaba'ta ma hum alayhi min alaqida, utakuwa umefuata ile njia yale waliokuwa nayo wao katika mambo ya aqida as-sahiha, itikadi sahihi kabisa. Tuko sawa eh? Muwafaqun, utakuwa umewafikishwa bi tawfiqi Allah, umewafikishwa kwa tawfiqi ya Allah ta'ala lak, kwa tawfiqi ya Allah juu ya kwako wewe. Wa tawfiqu, na tawfiqi maana yake an yu'ina Allahu ta'ala al-'abda, Allah kumsaidia mja ala fi'li ta'ati, katika kufanya toa. Tawfiqi maana yake ni Allah kumsaidia mja katika kufanya toa, i'anatan khasa, usaidizi maalum. Allah anamsaidia mja, anamsaidia mja hata alikuwa muovu, anaamua kumsaidia katika kujua anaingia katika toa. Huu ni usaidizi maalum ambao Allah ameamua kumpa mtu. Tukuta mtu alikuwa katika bid'a, zama katika bid'a, lakini Allah akiamua kumsaidia mtu, nakuta mara moja anabadilika na kuwa mwana sunna mzuri kabisa, mwenye kuenzi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufuata dini aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wasallam, na kuacha dini waliokuja nayo babu zetu, anabaki na dini ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo fa in bitada'ta, kama utafanya bid'a, al-bid'a at-ta'abbudu bima lam yushri, bid'a maana yake ni kufanya ibada kwa mambo ambayo hayakuwekewa sharia, ndio maana ya bid'a. Wa sharruha bid'ul i'tiqadi, na mbaya zaidi ni bid'a ya akida, ndio bid'a mbaya kuliko zote katika mambo ya akida. Mtu akita bid'a inakuwa ni mbaya kuliko bid'a katika mambo ya mengine. Katika mambo ya akida bid'a ni mbaya sana. Ndio utakuta kuna watu wanasema kuna malaika anaitwa Israeli, mambo ya akida kuna malaika ni Israeli. Hiyo ndio malakul mauti, na Qur'ani imemtaja hivyo. Allah anasema qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, sema atakufisheni malakul mauti ambaye aliwakilishwa kwenu kwa kazi hiyo ya kutoa roho za watu. Kwa hiyo kumuita Israeli jina ambalo halipo katika kitabu cha Qur'ani, halipo katika sunna, wala hakuna sahaba aliyokumuita malaika wa Israeli, hizi ni bid'a katika akida. Kwa ni mbaya zaidi bid'a hizi, kwa watu wote wajichunge na bid'a kama hizo. Kwa hiyo hautakuwa na mtu wa kumtegemea, yani mu'tamadun wa muttaqalun, mbwa kutegemewa wa kuegemewa, wal muradu la yubalabi, kwa sawa tayib, muradu la yubalabi tayib. Ashara wanasema baada bayani hadhihi al-aqida, baada ya kubainika itikadi hii, baada ya kubainika itikadi hii ya Ahlusunnah wal Jamaa, nasabaha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, akainasibisha itikadi hii ila al-a'immati al-kibar, kwa maimamu wakubwa, akainasibisha kwa maimamu wakubwa, bi annahum kanu alaiha, ya kwamba wao walikuwa juu ya itikadi hiyo ya Ahlusunnah wal Jamaa. Tupo pamoja wakati maimamu hao wakubwa, sio Shafi, sio wafuasi wa Shafi, mtapiga maulidi, sio wafuasi wa Shafi. Wapi Imam Shafi kapiga maulidi? Alafu ndio ambaye mbona amjiju mpaka Imam Shafi ili anakufa maulidi hayakuanzishwa. Jambo jipi hilo, sio? Mpaka al-Imam Shafi anakufa kulikuwa hakuna maulidi. Bado ilikuwa haijaanzishwa. Ni bid'a ya karibuni tu. Imam Shafi anazaliwa mpaka anakufa kulikuwa kuna bid'a. Lakini watu wanafanya sana, tunamfuata Shafi, Shafi wa watu wa vipi? Shafi wa vipi? Na watu hata wamjua Mshafi ni nani kwa vipi bwana? Kwa hiyo itikadi yake ndio hii Ahlusunnah wal Jamaa. Hakuwa mtu wa bid'a ya Mshafi. Rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo wao walikuwa bi annahum kanu alaiha, walikuwa juu ya itikadi hiyo, akhadhu amman qablahum, walichukua itikadi hiyo kutoka kwa waliokuwa kabla yao. Kutoka kwa waliokuwa kabla yao. Wa hakadha, na hivyo hivyo pia kapokelewa hata sahaba, hata maswahaba, yani mpaka kufika kwa maswahaba, mpaka kwa maswahaba alladhina talaqawha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambao walichukua itikadi hiyo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi. Kwa hiyo walichukua hata sahaba mpaka kufika kwa maswahaba. Kwa hiyo wamechukua kwa nyuma yao, kwa nyuma pia kwa nyuma yao, kwa nyuma pia kwa nyuma yao, hata sahaba mpaka kufika kwa maswahaba. Alladhina masaba ambao talaqawha, walichukua itikadi hiyo, anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ni itikadi moja tu na dini moja tu, na ile ilikuja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna kitu kingine kipya. Kisha anasema qawluhu, qawli yake, fa in ittaba'ta sabilahu, endapo utafuata njia yao, fi fahmi alkitabi wa sunnah, ukafuata njia waliopita wao katika kufahamu kitabu na sunna, wal i'tiqad, na itikadi, fa muwafaqun, yani muwafiqun lil haqq, utakuwa umewafikishwa kuikubali haqi. Anasema muwafiqun lil haqq, utakuwa umewafikishwa kukubali haqi, mu'anun alayhi min Allah, umesaidiwa kusaidizwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa in bitada'ta, lakini ukiamua kufanya bid'a, ukaingia katika uzushi ghafla, umeacha sunna mara moja, utakuwa na wewe kuni kiwanda maulidi upigezewa upigezefi, ujielewe mwenyewe eh, mara ukate jiuno, mara ungie kwenye makasida, yani mambo haya hayaeleweki eleweki eh, mara kwenye swala uanze subhanallah na wewe unajiuno subhanallah subhanallah, msubiri imamu alhamdulillah, unifikia dua ambazo hata uelewe maana yake. Nilikuwa nasikiliza msikiti mmoja hivi pale, msikiti mkuu pale, wao walikuwa wanasema dua, rabbi zidni ilma rzuqni fahma, kwanza nisikie ni maami hasa dua, anajiombea anasema ewe Allah nizidishie elimu na nipe ufahamu, watu wanaitikia wote. Kwa hiyo watu wote mmoja kumwambia mtu mmoja dua, kwa sababu anaitikia dua pia ajue muumba nini Allah. Yaani wewe unaona, wewe unaitikia tu amin amin, lakini ukiuliza eti leo Allah amemuumba kitu gani ujui. Sasa dua lazima uweke nia, na uweze kutia nia kitu ambacho ukielewe unaomba nini, unakusudia Allah kuondoshe matatizo, omba dua inaendana na matatizo yako. Unakusudia Allah kunishe mwenye manufaa, tia nia hiyo, muombe Allah, lakini unafikia kitu ambacho hujakitilia nia na wala hujui kinachomaanisha kitu gani. Wewe ulikipa amin amin amin, ah ndio sawa, wewe umetikia amin, lomba inshallah leo sio basi dua yenu kwa jibu eh, muombe baba nini, ah mimi sijui nilichomuomba. Ha, wewe unajua ulichomuomba lakini umeomba. Hata jamani, hii hadha nuksanu al-aql, huni upungufu wa akili wa dini, pia na upungufu wa dini. Upungufu wa akili ni kule kwa kwa kumuomba Allah kitu ambacho ukijui, na upungufu wa dini ni hicho kinachofanya kuwe ni katika bid'a. Kwa zote si njia za sawa. Kwa njia sawa ni kufuata mwenendo wa Mtume aliye salatu wasallam. Omba dua mwenyewe, uwezi dua kwa Kiarabu, omba kwa lugha yote unayoweza. Madamu ni baada ya sala, omba dua yote unayoweza, lugha yote unayoweza, hata kwa Kiswahili omba, la basa katika hilo. Na ima kunyanyua mikono, kunyanyua mikono baada sasa mambo kuna ufanuzi, yani Allama Shaykh al-Fawzan rahimahullah ta'ala katika katika nani ملخص الفقهية هي متاجة الملخص الفقهي هي متاجة نسمى قمبا كنينيو مكونو بعد يدوى بعد يصلى يفرادي مبدع ملو نينيو مكونو بعد يصلى يفرادي ويجيري قمبا دوى نينيو مبدع isipokuwa sema itafaa mtu kunyanyua mikono itakapokuwa ameswali faradhi alafu akaswali sunna ndo akanyoka mikono kuomba dua hapo itafaa kwa sababu gani anyoka mikono baada ya sunna ima baada ya faradhi haikuthibiti mtu sallama baada ya kumaliza faradhi alinyanyua mikono kuomba dua kwa hiyo kunyanyua mikono ipo lakini kuna mazingira ukiitia na kujibida kama vile mfano swala ya kunuti ukanyanyua mikono hii imethibiti swala ya kuomba mvua imethibiti ima baada ya swala ya faradhi kunyanyua mikono ni bid'a. Sawa eh? Kwa maana kwamba baada ya swala ya faradhi hakuna sheria kunyanyua mikono juu kwa ajili ya kuomba dua. Isipokuwa baada ya swala ya za sunna. Ndio kama ilikuwa swala ya kuomba mvua, swala ya kufanya hivi na hivi, swala kwa kutoa jua, swala ya kunuti. Zote zina swala za sunna hizi. Kwa hiyo anataka kunyanyua mikono pia aswali sunna, ainyanyui baada ya swala ya faradhi. Aswali sunna ndio yenye mikono. Na ima kuipakaza usoni, hii haipo kabisa katika dini. Ima hadithi inayotegemewa ya al-Allama ibn Hibban hadithi ni dhaifu kwamba idha daa ahadukum atakapomba mmoja wenu wa rafa'a yadayhi ila samaa'a kanyanyua mikono yake mbinguni basi asirudishe hatta yamsaha bihima wajhahu mpaka afute kwa kupitia mikono hiyo miwili uso wake ametaja hadithi ya al-Allama ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ka hadithi ni dhaifu meelewa walipokea hadithi hii watu ambao sio watu thiqat yani sio thiqat si katika watu ambao ni thiqa kwa hadithi ni dhaifu haijategemewi katika kunaje kuletea dalili na hadithi dhaifu inafahamika kwamba hazizingatiwi katika kuweka sheria kuna watu wote wanakubaliana kwamba hadithi dhaifu haziruhusiwi katika kuweka nini kuweka sheria hiyo wametofautiana katika mlango wa tarhib na tanhib kwa hiyo hizi zote ni bid'a watu wanazofanyishwa ima kutumia tasbih kuna ufanuzi ikiwa mwenye kutumia tasbihi anatumia lakini haitakidi kwamba ni dini. Tuko sawa? Hani itakidi kwamba ni nini? Kwamba ni dini itafaa. Ima yule wale wanatumia kwamba hii ni katika dini mpaka ukiona inauzwa na dalili nasema hii hapa ya Kiislamu. Sio kile itakidi kama dini. Hapo ni kutumia na kwa katika dini. Ima wanatumia kwa ajili ya kuhifadhi namba unafanya tasbihi mara 1000 kwa mikono unaweza kusahau kutumia ile lakini bila kuwa na itikadi kwamba ni dini. Kwa Islam. Faidu? Tayyib. Kwa hiyo waini bitadaa na kama utaamua kufanya bid'a mwenyewe yahdharu min al-ibtidaa. Hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatahadharisha na mambo ya uzushi wal bid'a na mambo ya bid'a fa innaha mukhalifatun lilkitabi wa sunna wa salafi al-umma. Kwa sababu hizo bid'a ni kwenda kinyume na kitabu na sunna na wema waliotangulia. Kwenda kinyume nao. Kwenda kinyume na masahaba ambao hawakufanya bid'a. Kwa hiyo utakapofanya bid'a utakwenda kinyume na wao. قال تعالى نسمع الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل ولا مسكوات بيجيه بيدوغو بيدوغو تتكوتينيزوا نا watu فتفرق بكم vitakuwekeni mbali binjia hivyo ani sabilihi na njia yake mtume sallallahu alaihi wasallam na kweli atabida kwa mbali njia mtume alaihi wasallam leo kifuga ndevu ona maneno nikokuambia ha kama usama kini ndevu ni sunna ya mtume alaihi wasallam na mtume ana mkemeo makali kusana kuzinyoa ndevu kama ilikuwa ni mwenendo wake mtume alayhi salatu wasallam bali ukisoma katika shamail al-muhammadia unakuta kwamba sifa za mtume sema alikuwa na ndevu anataja ndevu alikuwa na ndevu nyingi mtume alayhi salatu wasallam kwa hiyo leo watu wabili kwa sababu wako mbali unajikuta wamekwenda kinyume kabisa wameacha njia ya mtume alayhi salatu wasallam kwa sababu ya bid'a tulizokuwa nazo ukivaa kanzu fupi na kwambia usali sunna hapo Asari suni, kwa wawo kupaa kanzu ndefu. Sasa ukiwambia, ehe, aditi ya kupaa, za kunatokataza kupaa nguo ndefu ni nji yako. Zibi natokataza kupaa kunguo fupi, zi ambazo za kunguo mbili, ipi aditi ya uwezi kupati. Huku wawana ushaidi ya kia wataki tu, kwenye ushaidi ndogo ambako wanatimbe wenye. Kwa unapuwake njia, unapufuata vinjia vidogo vidogo, vina kuweka mbali na njia ya mtume, alayhi salatu wa salam, wakala sallallahu alayhi sallam, amesema mtume alayhi salatu wasalam kullu bid'atin dalala kila uzushi ni upotevu fal bid'a wa ahluha bid'a na watu wake sumu hii ni sumu yankharu jasad al umma asumu hii inakwenda kuingia mwili wa umma na kuumaliza na kuukondesha na kuathiri wa yas'a fi radm al haqqi wa nusrati al batil na sumu hii inafanya haraka zaidi fi radm al haqqi katika kuiporomosha haki kwa nusura til batil na kuinusuru batil ndio sumu ya bid'a ilivyo inafanya kazi kuiporomosha sunna na kunusuru bid'ah. A'adana Allah min al-bid'ah wa ahliha. Kisha anasema Sheikh, Allah tukinge kama na bid'ah na watu wake. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Na hapo anakuwa amemaliza Sheikh rahimahullah ta'ala risala yake hii. Huyu aliyefanya sharhi anaitwa Abu Abdullah Muhammad al-Masna'i. Bana shaye kumtolea maelezo kidogo kuhusiana na yeye. Wa naktafi bihadha al-qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mambo yatakuwa yameisha hapo. Kitabu kitakuwa kimeisha rasmi. Kwa Allah kujalieni sadat na uwepesi wa kuelewa na wingi wa kufanya muraja hii. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.